Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 listopada, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Komitet monitorujący budowę zapory na granicy z Białorusią ma się zebrać w poniedziałek. Prawie 14 300 nowych zakażeń koronawirusem przybyło w ciągu minionej doby. Agnieszka Duczmal wieczorem odbierze diamentową batutę Polskiego Radia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury. Poniedziałek w MSWiA zbierze się komitet monitorujący budowę stałej zapory na granicy z Białorusią. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz na antenie TVP Info powiedział, że spotkania i dyskusje w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej toczą się też na forum unijnym i międzynarodowym. Komisja Europejska bardzo mocno dyskutuje nad wzmocnieniem sankcji, zwiększeniem sankcji co do reżimu Łukaszenki. W poniedziałek i we wtorek w Brukseli odbywa się również posiedzenie ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Będzie tam uczestniczył minister Mariusz Błaszczak. Będą zapewne też na agendzie kwestie dotyczące tej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, bo dziś to, co dzieje się na granicy, to jest rzecz, która absolutnie może przyczynić się do paraliżu również znacznej części Europy. Unia Europejska i Stany Zjednoczone planują kolejne sankcje na Białorusię za używanie migrantów jako broni w ataku na wspólnotę. W tym tygodniu m.in. w tej sprawie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel rozmawiał w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Waszyngtonie rozmawiała z kolei z prezydentem USA Joe Bidenem. W poniedziałek mają być zaostrzone sankcje. Na czarnej liście ma się znaleźć około 30 osób i firm, w tym linie lotnicze Belavia. Mają być one pozbawione technicznego wsparcia z Unii. Z ustaleń naszej korespondentki w Brukseli wynika, że w kolejnym pakiecie sankcji brane jest pod uwagę objęcie restrykcjami lotniska w Mińsku. Ostatniej doby przybyło prawie 14 300 nowych zakażeń COVID-19. Najgorsza sytuacja jest na Mazowszu, dlatego od poniedziałku zacznie tam działać 7 już szpital tymczasowy. Pacjentów ma przyjmować placówka w Płocku. W przyszłym tygodniu ma ruszyć przywracanie szpitala na Stadionie Narodowym. Szczyt czwartej fali dopiero przed nami, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Szczyt zakażeń w całym kraju będzie w granicach przełomu listopada i grudnia. Powinien to być szczyt na poziomie 25 tysięcy do 30 tysięcy zakażeń. Oczywiście te przewidywania mogą się zmienić i te prognozy mogą się zmienić. W połowie grudnia do Polski trafi nowy lek na COVID. Będzie to preparat w formie tabletki do użycia w domu, ale jak podkreśla resort zdrowia, nie jest to alternatywa dla szczepień. Zakończony właśnie COP26 jest ważnym krokiem, ale to wciąż nie wystarczy. Tak szczyt klimatyczny w Glasgow podsumowuje sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Delegaci podpisali dokument, który po raz pierwszy w historii mówi o odchodzeniu od węgla i o zniesieniu części subsydiów na paliwa kopalne. Ale po interwencji Chin i Indii w ostatniej chwili złagodzono zapisy. Antonio Guterres zaapelował. Wiem, że jesteście zawiedzeni, ale postęp nie zawsze postępuje w linii prostej. Zdarzają się objazdy i przeszkody, ale wiem, że możemy osiągnąć cel. To walka naszego życia, walka, którą musimy wygrać. Nigdy się nie poddawajcie, nigdy nie cofajcie. Jestem z wami. Ustalenia szczytu w Glasgow nie pozwalają na realizację celów z konferencji paryskiej sprzed 6 lat. W dokumencie znalazł się natomiast apel, aby w przyszłym roku państwa pokazały dalej idące plany przejścia na zieloną energię. Polskie Radio wieczorem uhonoruje Agnieszkę Duczmal diamentową batutą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury. W wydarzeniu w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego towarzyszyć będzie występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją laureatki. Zabrzmią najważniejsze dzieła z jej ponad 50-letniej kariery. Agnieszka Duczmal już w czasie studiów utworzyła Orkiestrę Kameralną, która od 1988 roku występuje pod nazwą Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia. Mówi szef muzyczny programu Drugiego Polskiego Radia Andrzej Sułek. Ta orkiestra to ukochane dziecko Agnieszki Duczmal. To orkiestra, która przyniosła jej sławę na całym świecie i której nagrania wzbogacają archiwum Polskiego Radia. Powstają wciąż nowe kreacje. I to jest to, co Agnieszka Duczmal wnosi do kultury polskiej, ale także do historii Polskiego Radia.

today some very special birthdays, Piotr. Condoleezza Rice. You know who she is, don't you? Wiem. Yes, przez panią Condoleezzę, to chyba przez nią. Musimy przechodzić takie kontrole na lotnisku drobiazgowe. Tak czy nie? You blaming her? No, to Condoleezza wymyśliła. It's not her fault. Pani Condoleezza. I liked her. I think she was good. Dlaczego? No, za co Raf Uzar lubi Condoleezza Rice? Because she has a fantastic name. I've never met anybody called Condoleezza. And that's why I like her. Enough? Enough. And also, as a British subject, I have to kneel on the floor now when I say this. Przyklęknąć. It is the birthday of my prince. Prince Charles, Prince of Wales, Charles. It's his birthday today. Good, happy, good, wonderful birthday, my prince, my lord. Wyobraź sobie, że całkiem niedawno oglądałem musical o Lady Dianie. On jest dostępny w jednym serwisów streamingowych. We don't want to watch jest, nie, naprawdę, dobra muzyka. Prawdziwy, westendowy, popowy musical. I książę Karol naprawdę wygląda całkiem. Yeah, but is he nie nice? Oczywiście. A, na dwoje babka wróżyła. Wszystko zostało ładnie uproszczone. To jest niesamowite, jak oni uprościli pewne dosyć skomplikowane fakty z życia rodziny królewskiej, o których wszyscy wiemy, przynajmniej o pewnej części. No comment. Tak, ale w tym musicalu jest taki piękny szkielet. Jeżeli państwo są zainteresowani tą historią, odsyłamy, na pewno państwo znajdą. Ale dzisiaj także to nam się pięknie łączy, oprócz tego, że mamy urodziny księcia Walii, czyli Prince Charles. That's right. To jeszcze mamy Dzień Łamańców Językowych. We know Prince Charles is a master of languages. He really is. For example. Es ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen, wieder einmal in Berlin zu sein. Besonders als Großvater eines neugeborenen Enkels. Fantastic. Oh, come on, he's trying. Berlin ist die Hauptstadt Deutschland und hier befindet sich vielen sehenswürdig. Naprawdę. He's trying, Piotr. Just clap for the Lord. British people are just trying. They try to stay in the EU. Szczyt klimatyczny w Glasgow zakończył się w piątek. That's right, yeah. No i co myślisz? No comment, because they're doing very little, that, as Greta said, they're talking lots, but they're doing very, very little. Mm. And that's a bit disappointing. Prince Charles, for example, he does lots for ecology. He does a hell of a lot. He was Mr. Ecology before ecology became a famous word. Ale znasz stanowisko, chyba zdaje się to jest australijski prezenter telewizyjny, a w zasadzie no, dziennikarz publicystyczny, który bardzo krytycznie wypowiedział się na temat młodego pokolenia mm-hmm. i też Grety, pani Grety, bo ona zdaje się skończyła 18 lat. Chociaż tego nie możemy być pewni, który powiedział o tym, że to pokolenie jest dość roszczeniowe, że to tak naprawdę jest pierwsze pokolenie, które korzysta z klimatyzowanych klas, które to dzieci albo młodzi ludzie są wożeni przez rodziców do szkół, korzystają w gigantycznej ilości z mediów, czy też liczbie z mediów społecznościowych na swoich smartfonach, zużywają gigantyczne ilości energii elektrycznej. Mm-hmm. No i stawia pytanie o prezenter australijskiej telewizji. Gdzie tu ekologia? Poza tym także ubrania. Przemysł tekstylny jest uznawany za jeden z najbardziej trujących i emitujących dwutlenek węgla i inne szkodliwe substancje do środowiska. Tymczasem nowa torebka, nowy wisiorek, nowa bluzka, spodnie, czapka. Cafe latte in a plastic cup. Otóż every afternoon. Mm-hmm. No i tutaj moje pytanie, bo z jednej strony mieliśmy taką informację, że rzeczywiście młode pokolenie było bardzo mocno aktywne na szczycie klimatycznym, protestowali, dawali o sobie znać. It's not about protest, it's about doing, isn't it? We have to do stuff. I remember as a kid, I mean, this is a strange question, but do you remember as a kid when you went to school, how often did you change your clothes? Nie pamiętam zupełnie, ale no nie często. No, I know, and that's ecology, isn't it? It's looking after your clothes. And not because if you wash, washing, detergents, they take up a lot of, you know, they have a carbon footprint, if you like. So as well, this, the whole recycling thing is with washing as well, using up too much water. I remember as a kid, my mum used to say, don't waste water, don't waste water. Mm. People don't talk about that now, do they? Wiesz, co się potem dzieje, na przykład z takimi polarami albo z naszymi ręcznikami, które nagle potem stają się takie cieńsze i cieńsze, ale to wszystko gdzieś spływa. No, można powiedzieć, że to się zatrzymuje w oczyszczalni, ale mam wrażenie, że w niektórych krajach wszystkie te zanieczyszczenia spływają straight eventually to the river. Do river, a później do morza, a później morze, wiadomo, miesza się z innymi większymi vessels. So it's not enough to recycle. It's, you have to change, you have to literally change the way you live. Ciekaw jestem, co państwo o tym myślą. Czy młode pokolenie rzeczywiście jest takie ekologiczne i jest w stanie wyzbyć się pewnego komfortu, do którego się przyzwyczaili?

Two Australians, Nick Cave, Kylie Minogue, But We Like Them, But Now. Kylie Minogue teraz weszła w biznes z Jessie Ware. Nie wiem, czy wiesz. Razem sprzedają t-shirty na Camden. Z brokatem. Beautiful. To jest właśnie ta wizja Borysa Johnsona post-Brexit. From Australia to the UK. Czyli robienie interesów z krajami, które leżą bardzo, bardzo daleko. I don't know whether I should, zamiast na przykład z Niemcami, Francuzami, Polakami. Do you know the first deal that England did, the Great Britain did, was with Togo. The first trade deal was with Togo. Very, very, it's class A. This is really, really high stuff. I'm impressed. Może wrócimy do dnia łamańców językowych. Brytyjczycy nie są uważani, powiem ci, jaki jest stereotyp. Go on. Za mistrzów nauki języków obcych. Very true. We're very. Z czego to wynika, twoim zdaniem? Because we can't be bothered. And I think it's a very, very low standard of teaching of foreign languages, because usually when we have French classes, it's usually French students who come to our schools to teach. Many, many times it's been French students or German students. So the level is not so good, I don't think. It's much better in Poland, the level of language teaching. Czyli to nie są osoby, na przykład, które są obywatelami Niemiec czy Francji, które studiują i przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tylko to są studenci, to są Brytyjczycy, którzy studiują, tak? It's rather French people, but French students. No to przepraszam, no to... Yeah, but they don't really have any proper experience teaching kids. A może wy jesteście po prostu niegrzeczni w tych szkołach? True. Yes, but also it's the attitude of we can't be bothered to learn French. We don't want. This is changing in England now, but for many, many years, French was seen as Russian was seen in Poland. Ah, we don't want to learn French. We don't. What for? So English people have this attitude to languages that we don't need it anyway because everybody speaks English. So they don't want to learn it. But there are people who speak good languages. Ciekaw jestem, czy książę Karol miał dobrego nauczyciela. Monsieur le Président. Je vous remercie chaleureusement de vos paroles si bienveillantes et d'avoir généreusement remis à Londres cette si haute distinction. C'est avec une immense fierté et un grand plaisir que j'accepte de recevoir la Légion d'honneur au nom de la ville de Londres, au nom du Royaume-Uni et au nom de tous ceux qui se sont battus pour la liberté aux côtés de la France. J'ai compris tout le monde, j'ai compris par ici. Raisonnable et novant, à Cassis par ici. He tries. Pięknie. He tries. I like his r. His r. René. Oh, very good. Very good. He tries. Nie, nie, to jeszcze nie jest. Muszę poćwiczyć. Later. Action Man, I have it, hope you're happy too. fall away. The shrieking of nothing is killing, just pictures of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick, but the planet is glowing, glowing, glowing, glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's mind. David Bowie, of course. Did you hear the news that the head of Canada's biggest airline is facing anger from everybody and people want him to resign after he gave uwaga, he did something terrible, Piotr. You won't believe what he did. Czyli szef linii lotniczych w Kanadzie zrobił coś złego. Terrible. I wszyscy domagają się dymisji. He did something, the worst thing you can do in Canada. He gave a speech in English. In Quebec. Czyli to jest ten sam kazus, który obowiązuje we Francji, że w pewnych okolicznościach, w zasadzie wielu, unikamy języka angielskiego. To jest faux pas. Kind of, yes. He can't, business leaders are saying he needs to resign right now because he should speak. He's from Montreal and of course everybody in Quebec learns French. They have Quebec? To learn French. Quebec. Czy mówi się Quebec? Quebec. Quebec. But some people say Quebec. So Quebec... You have to learn, you have to speak French. And he's managed to live there for 14 years in Montreal and he can't speak French. And he said, I'm sorry, but I don't speak French. People want him to resign now. He should have been speaking French. No, ciekawe rzeczy w Kanadzie się dzieją, ale równie ciekawe rzeczy w Dniu Łamańców Językowych Which dzieją is today? Się. Tak, w Stanach Zjednoczonych Amerykanie jak zwykle nas no, nie mogą zawieść. Towen. Honestly, to me, looks like a little baby just got mad at the keyboard. It went like this. Tywin. That's how you spell Tywin Lannister, isn't it? Toon? Taiwan. No, it's not Taiwan. To win. Oh my god! Why do the two Ys make different noises? Krummich. This looks like a game of Hangman that I lost, right? Like there are a bunch of dashes and I just didn't get the vowels. Do you cry much? That looks like an advertisement for an antidepressant. Siermith? The accent is key. Creamy. So the Y is an U. I think I could mess with this language. Anisabel. What? What is that? That looks like a rapper's name, like Young Sibyl. Yisabel me. Inisabel. Nice boy. Anisabel. Okay. Sounds like what you say when you're cold. You're just like brrr. Anisabel. Shanver push gwingish, kuge achwent robush, Santa Silio go. Yeah, no, I'm just gonna go. I'm done. This is one word. Were they drunk when they named this town? This is a town? Lanfair Pwai Guan Guile Gogur. Sherwin Drubble Lalalalala Lanti Sigurugugugugug. Nailed it! What? No! Co Rafuzar, który mówi w jednym z najstarszych języków, jakie Europa słyszała. Natomiast ćwiczenie było bardzo proste. Otóż pojawiła się mapa Wielkiej Brytanii, a dokładniej Walii. No i tam nazwy miejscowości w języku walijskim. Amerykanie mieli za zadanie odczytać, odpowiednio wypowiedzieć te nazwy. No, tak jak było, tak słyszeliśmy. No i niestety, w wielu przypadkach się nie udało, chociaż było trudne. It's a very, very difficult language, I have to say. I mean, if you look at the name of the whole country, it's Cymru, but it's written completely differently. So have a look, take a look, guys, at some Welsh words. They're very, very difficult to pronounce. Wiesz o tym, że Kanye West zmienił, a propos amerykańskich raperów. Yeah, Ye się nazywa. Bo niektórzy myśleli, że to stacja metra. Tak? No i teraz jest EA. Our house with gardens underground. The windows broken, curtains blown. Front door swinging, cabinet closed. The wind will tell us where to run. Talking about Prince Charles before, and especially for our listeners, I have some royal idioms. Muszę do toalety. Znowu? Tak. Nie będę. Right. No dobrze, rozumiem, że będzie test. Here we go, test dla Piotra. A royal pain. Ból istnienia spowodowany nadmierną ilością obowiązków, na przykład przecinania wstęg, otwierania mostów oraz tego, że cały czas na obiad jest to samo, czyli łosoś. No, a royal pain is something which is extremely annoying or a thing which is annoying. Miałem rację. Utrapienie. No, wrzut na... Yes, so that's... No przecież miałem rację. No, you didn't. Ja sobie stawiam punkt. Okay. Długopis minus jeden. Next one, drama queen. You're this is you. Yeah, sometimes as well. Who's a drama queen? We are both sometimes drama queen. Każdy powinien to czasami zrobić. Taką scenę. Histerię. Yes, hysteric. A to wtedy znaczy, że człowiekowi zależy. Apparently so. So drama queen is hysteric. A king's ransom. Great phrase. Czyli płacić komuś po prostu takie obligatoryjne rzeczy. Czyli na przykład ja ci płacę za to, że tu jestem. Fortuna po polsku. Next one. Royal treatment. It's how you should treat me. Tak. No właśnie, przepraszam, że cię tak traktuję, nie? No, jeszcze nie? No. Jeszcze za mało? Jest za mało, zdecydowanie to za mało. To jeszcze co powinienem zrobić? Śliwki w czekoladzie? I'll tell you afterwards. Okay. Traktować po królewsku, dobrze. Mm-hmm, oczywiście. Queen Bee. Królowa Ulu. Śniegu? Somebody... Najważniejsza. Yeah, the most important woman. Tak, yeah. Osoba. Taka królowa, matka, najważniejsza. Crown jewels. Korony... klejnoty w koronie, czyli takie najlepsze rzeczy. Najlepsze rzeczy, na talerzu na przykład. For example. Jedzie, ten, wybierasz tylko ten kotlet, tę surówkę i to są crown I've jewels. Never heard it with food. Pomyślmy o tym dzisiaj przy obiedzie niedzielnym. Crown jewels. Right, shall we do it again? Nałóżmy sobie dzisiaj crown jewels na nasz talerz. You don't say that. Nie, we're not going to repeat it. We're going to post it. We're going to post it. Yeah. Oh, fantastic. So get on our webpage, our Facebook webpage. Pożyczę ci karteczkę. Dobrze. We're going to put it on Facebook. Listen. Caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Asking where I've been, you can't see the tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. Don't let a good thing die. Well, honey, you know I have never lied to you. Yes, yes. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you so much. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I've said? The King Elvis. Piotr, today is... Ty jesteś trochę do Elvisa podobny. Teraz nagle oświeciło mnie. You think so? Mm-hmm. Coś masz w sobie z Elvisa. The belly. Nie, no przecież Elvis był szczupły. Osobą. Not afterwards, not in his Las Vegas Ja mówię moment. O tym wczesnym Elvisie. Thank you, Piotr. I do I love you. Może to chodzi o ten ruch, bo ty tak chodzisz specyficznie. Z tymi biodrami? Mm-hmm. I think it must be. Right. Trochę Shakira. Trochę Elvis. Shake my booty. Tak. Piotr. Czyż nie? Today is a special day. Prince Charles's birthday and it's Jane Wamainta. Mm-hmm. Also it's loosen up, lighten up day. Czyli poluzowania... Lighten up. Loosen up, lighten up. Poluzowanie i cieszyć się. That's what lighten it means. Up. So loosen Myślałem, up, lighten up. Chodzi o iluminację. No, it's about people. It's a special day celebrated on the 14th of November every year. And it's to remind us that we have to let go. Mm. Just let go. It's amazing thing, just to let go. Isn't it? Mm-hmm. Isn't it? You've had a bit of experience of that recently. Absolutnie. Isn't it good? Oczywiście, na przykład w pracy. Czasami sobie jakieś sztuczne gorsety nakładamy, że yes. coś musimy, albo że coś powinno być takie, a nie inne. Mm-hmm. A tak naprawdę wystarczy być, cieszyć się tym wszystkim. Być. I yes. właśnie być z drugim człowiekiem. Yes, isn't that good? To jest najwspanialsza rzecz na świecie. So today is about letting go and... To jest taki cytat, enjoy the confusion. Ale czasami jest tak, że człowiek o tym zapomina. I well, się napina bez potrzeby zupełnie. That's what bed zwłaszcza przy poniedziałku. For. That's what bed and breakfast is for. Także dzisiaj mamy niedzielę, cieszmy się. Loosen up, lighten up. Question for you, Piotr. We've been talking about letting go, enjoying the confusion. No, ja to lubię. And the opposite of this, have you heard of these child tracking apps? Tak. What do you think? Zło. It's terrible, isn't it? Przecież my nie mieliśmy telefonów, nie mieliśmy aplikacji, nasi rodzice nas wysyłali w różne miejsca. Czasami no mama mówiła, idź do sklepu po śmietanę, bo zabrakło mi do zupy. 5 hours later. Gdzie jesteś? Obszukałem cię wszędzie, dzwoniłem po sąsiadkach, a ty poszedłeś. A gdzie śmietana? Zapomniałem. Ale kupiłem już. Sól. Awantura. Yes. Tak. I gdzie jest reszta? Wydałem na lody. Jakie życie było piękne. Isn't it great? Yeah. This is quite amazing. You know, there are 32 million people around the world who are using one of the most popular child tracking apps. 32 million. And they give their kids a watch. Or they have a phone, mm-hmm. and the GPS tracks their kids. I just think it's Sick. Wszystko można dzisiaj wytłumaczyć tym, że rodzice chcą mieć większe poczucie bezpieczeństwa, że chcą mieć kontrolę, safety. Żeby tutaj, prawda, nic złego nie wydarzyło się, na przykład w takiej drodze do sklepu. Ale z drugiej strony myślę sobie, że mamy coś takiego, co rzeczywiście jest widoczne na pierwszy rzut oka, czyli mamy te wszystkie urządzenia, aplikacje, telefony, zegarki, GPS-y. Chociaż w chmurze przetwarzana jest cała gigantyczna ilość danych. Yes. Where we're going, informacje, what are we doing? Nawet o tym, jaka jest temperatura naszego ciała, jak oddychamy, jakie mamy tętno, puls. Do we get angry as we walk towards one place? I śmiem twierdzić, że jest wiele takich firm, które kupują te dostępy, analizują nasze zachowania i później tworzą produkty skrojone na miarę. Exactly. I tym to się kończy. And we're happy. Tak, i jeszcze za to płacimy. It's the worst one. Let go. Enjoy the confusion. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong and I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. I could live but I won't go, though my heart might tell me so. Genesis, but we are coming to a close, Mr. Piotr. No, niestety. Yes. It was a nice time. I enjoyed it. Ja też się uśmiałem. Bit of ecology, bit of royalness, bit of Prince Charles, bit of child tracking, bit of languages. Dlaczego ja szeleszczę? Jestem znerwicowany. Zobacz, tak szeleszczę tymi kartkami. I don't know what's wrong with you. Koniec z tym. Just take it easy. Mm-hmm. Lighten up. Loosen up, Piotr. Dywanik mięciutki. Everybody, have a wonderful, wonderful Sunday. Have a wonderful week, and we'll see you next week. Piotr Fidan. Rafuzel. Living on free food tickets. Born in the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister. Grandma, cause she does never dress without a patch for the party to go. Oh, but you know, she get by. Cause she's living in the love of a common people. Smiles through the heart of a family man. She can. It's a good thing you don't have bus fare.